मिला तो है मगर कोई फासला नहीं मुझसे तुम जुदा सही दिल से तो जुदा नहीं फासला तो है मगर कोई फासला नहीं कश्तियाँ नहीं तो क्या हौसले तो पास है कश्तियाँ नहीं तो क्या हौसले तो पास है कह दो ना खुदा उसे तुम कोई खुदा नहीं कह दो ना खुदा उसे तुम कोई खुदा नहीं जलाए हम कैसी कल हवा चले कोई जानता नहीं फासला तो है मगर कोई फासला नहीं मुझसे तुम जुदा सही दिल से तो जुदा।